राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत हो जाते पंथ अनुसार 9 मई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण वासुदेव सर्वम। ये बात सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ। ये विश्वास की बात है भाई। विश्वास मानो, श्रद्धा विश्वास करो कि परमात्मा ही है। क्योंकि पहले एक परमात्मा, अहम एव आसम अग्रे, भगवान कहते हैं मैं अकेला ही था, मुझसे कुछ भी नहीं था, मैं ही था। और पीछे मैं हुआ अनेक रूप से, और अनेक रूप से होने के बाद फिर मैं एक ही रह गया, योग शिष्येत पछता रहूं यदि तथा। ये तो सब सब परमात्मा है, पछता रहूं यदि तथा योग शिष्येत। सोच में हो जो बाकी रहता है वो मैं ही रहता हूँ, बस वो सब खत्म हो जाता। तो पहले परमात्मा थे, परमात्मा हुए, फिर परमात्मा ही रह जाएंगे, तो परमात्मा ही परमात्मा है। ये बात है भाई, विश्वास करना पड़ता है। इस बात पर विश्वास करे कि पहले भगवान ही थे और फिर भगवान ही अनेक रूप से हुए, और फिर एक रूप से भगवान ही, अनेक रूप से एक रूप से भगवान ही है। तो पहले भगवान, पीछे भगवान, बीच में भी भगवान, तो ये बीच में अभी दिखते ये भी परमात्मा ही है। असली बात कैसी बढ़िया बात है। फिर बाकी कुछ भी नहीं रहना, सबसे ऊंचा सिद्धांत है ये। दार्शनिक बात देखी जाए तो सबसे ऊंचा दर्शन है ये। जितने दर्शन है सब दर्शनों से ऊंचा दर्शन है। और सच्ची बात है, और बड़ी लाभदायक है, और बड़ी सुगम है। विश्वास करके मान लें, इतनी बात है, एक तरफ मान लें। आप सब मान रहे हो, माँ को भी मानते हो, पिता को मानते हो, संबंधी भाई कुटुम्बी को मानते ही तो हो। किसी को साधु मानते हो, किसी को महात्मा मानते हो, किसी को दुष्ट मानते हो, किसी सज्जन मानते हो, मान्यता ही तो है सभी। तो मान्यता ही मान्यता, दूसरे में कमी क्यों ना गई, परमात्मा ही है। एक ही मान्य में सब काम ठीक हो जाता है, सब परमात्मा है, ऐसा मान लें। फिर निर्णय लग जाता है, जैसे अक्षर सीखता है तो पहले मानता है, अब ये मान लेता है, ये मान लेता है, फिर भी ये सब मान लेता है, वो मान कर सीख लेता है, फिर पढ़ने लग जाता है, फिर बी आर एम आर एल बी तुम सब हो जाता है। तो मान लेना पहले, वैसे मान लेनी बात है खास, ये बात है। तो ये बात अगर मान लो तो सबसे ऊंची बात है। गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, जिसके ज्ञान में सब कुछ वासुदेव है, ऐसा ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत श्रेष्ठ है, विशेष विचित्र श्रेष्ठ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वो दुर्लभ महात्मा बन जाओ, सब के सब बन जाओ। कोई पैसा लगा नहीं, टका लगे नहीं, कुछ कोई बात नहीं, कोई परिश्रम पड़े नहीं, ये मान लो तो समात्मा सुदुर्लभ है, वो दुर्लभ महात्मा बन जाओ। देखो भाई, मेरे मन में पहले आती थी बात, कोई हमारे को बता दे तो हम यू हो जाएंगे, यूं कर दे, कोई कोई बता दे, क्या करे, हम जानते नहीं, अगर कोई बता दे तो क्या करना। घोड़ा होता है घोड़ा, उस दौड़ने के मन में रहती है, मन में रहते थे उस बंद कर दे तो बड़ी मन में रहती है, थक जाए तो बस खत्म हो जाए, तो ऐसे मन में रहती थी। तो क्या करे, आराम मिलता है ना आदमी, आदमी को आराम मिलता है, इसमें बड़ा खतरा होता है। सुख से रोटी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, नींद आ जाती है, आराम करते हैं, भूल जाता है। तब हम जानते थे, लगे सुन लिए, सुना दिया औरों को, खूब सुना दिया। पंडित कह रही पोथियार ज्यों तीतर का ज्ञान, और शगुन बता वही रावा फंदन जान, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरी ते नरन खनेरे। बातें सुना रहे समय तो मेरे को बहुत बातें आती, बहुत बढ़िया बात है, पर उपदेश बेलायाम श्रेष्ठा सर्वे भवंती, दूसरों को उपदेश देने समय सब पंडित हो जाते हैं, परंतु विस्मरंती है श्रेष्ठ तुम स्वकार्य, अपना काम पर तो भूल जाते, याद नहीं। ए माइया गाँव आ रही माइया, रे माइया मकान जावे, देखो भगवान क्या है, और संसार सोपना है, परमात्मा की मर्जी है, करवाड़ा पड़ रहे, बड़ी सी गाँव है, घर में मर्जी हो, घर में कोई मर्जी न हो, तो अब काम में दो काम में अब बात है भाई। ये बात है तो आप बीमारी कैसे मिटे बताओ, कोई उपाय बताओ। ऐसे मान लो है परमात्मा, आंखें मिश्र मान लो परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ऐसे जो लगा करके फिर जो छोड़ दो, मान करके फिर छोड़ दो, फिर हरदम कर छोड़ दो, कब हो गया परमात्मा को देख गया। छोटे समय परमात्मा ही है, शांति से जोर नहीं लगाना, परमात्मा ही है, ऐसा सो लो परमात्मा ही है, फिर परमात्मा जी लग जा रहे, बस पक्की जाएगी बात, निहाल हो जाओगे। इतना सोरा साधन है, इतना बड़ा साधन है, भगवत गीता कहती है समात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा जिसका ज्ञान है वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। जितने है ना अद्वैत बाद तो सब कुछ बात नहीं, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कई योग, कई तरह के मार्ग, बड़े विचित्र विचित्र, पर सबसे बढ़िया ये बताया, सबसे बढ़िया, और कितना शुभ है, करो हिम्मत है, क्या बात है, आज ही जीवन तो बस भगवान है, भगवान है, अनेक रूप धारण करते, अनेक, अभी कलयुग में भगवान कई रूप धारण करते हैं, कई, अरे कलयुग लीला करते हैं, है भगवान हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, अनेक रूप में हमारे प्रभु ही है, अनेक रूप से पड़े हुए, वाह वाह वाह, खुश हो जाओ, देख देख कर प्रसन्न हो जाओ, देख, क्वचित वीणा नाद क्वचित जहात, क्वचित विद्वत गोष्ठी, क्वचित सुरामत कलह, वही वीणा लगे कहीं तो बस गर्भ लग हो रहा है, कहे हाय बाबू हाय मारो रे, कोई विद्वान आप भस्म कर रहे हैं, कहीं मदिरा पी के लड़ रहे हैं, आप अपने गाली गलौज कर रहे हैं। ये ठाकुर जी का रूप है, ये सब ठाकुर जी का रूप है, तरह तरह का रूप है, अनेक रूप रूप आया विष्णु भी प्रभु विष्णु भाई, अनेक रूप रूप आया विष्णु, एक परमात्मा है, अनेक रूप से बने हुए आप, अनेक रूप से आप, अनेक रूप से आप, बस केवल भगवान को मानो, ये याद करो, नाम से जरूर भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, सभी भगवान है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, ऐसा बोल मस्त हो जाओ, कोई साक्षात परमात्मा है, सब जब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई जाके जैसी भावना तैसो ही पर हो, सब जब ईश्वर रूप है, सब साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, मोल जाएगी आण मिल जाएगा, कैसी मौत शब्द ईश्वर रूप है, भगवान हो सकते भगवान अपने रूप अनेक रूप से है, माटी के कितने ही बर्तन बन जाए तो माटी माटी, सोने के कितने गहने बढ़ जाए तो रहता तो सोना का सोना ही, लोह के कितने ही अस्त्र शस्त्र बढ़ जाए रहता लोहा लोहा ही, ये शरीर कितने ही बन जाए, ये पांच भूत पृथ्वी जल तेज वायु आग, ये पृथ्वी तत्व प्रधान शरीर, पृथ्वी मिट्टी बना हुआ मिट्टी, ये सब शरीर और वृक्ष और शरीर घड़ा कपड़ा सब मिट्टी बना हुआ है, एक मिट्टी बना हुआ है, इसको देखे एक मिट्टी है, बस मौज हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा कहाँ कहाँ चिंतन करूं, केशु केशु भावेशु चिंतियों से बोलना है, कथम विद्या महिमा, आपका चिंतन करते करते मैं कैसे जानू कि सब में तू मेरू को जान, मेरू को देख सब में, यच्चा भी सर्वभूताना बीज, सबका बीज मैं हूं, मेरे से ही पैदा हुए हैं, ये बड़े बड़े वृक्ष है, इनका बीज वृक्ष बीज है, आम का गुठली उसे ही बोटे बोटे हो गए, ऐसे एक भगवान से ये संसार हो गया। बीज माम सनातनम विद्धि, सातवें अध्याय में कहा बीज मैं हूँ, सनातन बीज हूँ, दूसरे बीज पैदा हुए होते हैं, वृक्षों से पैदा हुए बीज होते हैं, मैं सनातन हूँ, नवम बीज अब दिए हुआ, मैं बीज अविनाशी हूँ, ये वृक्ष पैदा कर बीज नष्ट हो जाता है, मैं संपूर्ण संसार को पैदा कर देता हूँ, बीज आए मैं नष्ट होता ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि हो जाती है, तो सबका बीज मैं हूँ, भगवान है भगवान है भगवान है, ये बात है सबसे ऊंची, वास्तविक ऊंची से ऊंची, सरलता से समझे तो उत्तम के आस बस मन माही सुपने वान पुरुष जग नाही, उत्तम पतिव्रता के लक्षण है कि सुपने में दूजा है ही नहीं, कोई ही कोई है परमात्मा है, ऐसे सरलता से मेरे भगवान है, अनेक रूप भगवान अनेक रूप में भगवान है भगवान है भगवान है, तू ही है तू ही है, सब कुछ तू ही है, कैसी बढ़िया बात है, सुनाएगा क्या सज्जन पृछते वासुदेव सर्वम, एक सज्जन पृछते ये तो ये भावना तो वर्तते सर्वदा प्रायेण, किंतु यदा स्वसदना यदा वृत्तांत कदाचित अस्मान् प्रति आगच्छति मंत्र द्वारा तदा वासुदेव सर्वं दृष्टि विस्मृति, तो भाई देखो भावना मत करो, कब भगवान मानते हैं फिर भूल जाते हैं, भूलते ही नहीं भगवान, ये बात पक्की करो, भूल जाते हैं ये भावना भुलाती, अब कैसे भूलेंगे, अब जान लिया बात, भूल जाते हो भूल गो तो मानो, देखो सच्ची बात को मानो, पास देव इस बात को मानो, भूल जाए भूल को मत मानो, भूल है भूल को क्या आदर करो, आप देखो मेरी बात सुनो एक पक्की बात, आप सच्ची बात का तो आदर कम करते हैं, झूठी बात का आदर ज्यादा करते हैं, ये खास बात है, सब परमात्मा दिखे ये दिखे जब तो उसको मान देते हो, और संसार दिखे तो उसको भूला देते हो, मैं तो संसार दिखता, अरे संसार दिखता इसको तो आदर करते हो, और वासुदेव सर्वम इसको आदर नहीं करते, मनसा भसा दृष्टि इंद्रिय अमेवन मत हो रही बुद्धि अजंग सर्व कर प्रकार सभी चीजों को तो मम मदभाव सर्वभूत वृत्ति भगवान हमसे क्या चाहते है। भगवान ये चाहते है कि तुम मेरे को मान लो, बस ये चाहते बस तुम मेरे को मान लो ये चाहते। कहते भगवान की प्रसन्नता किस बात से होती है, भगवान की प्रसन्नता इस बात में सब भगवान इस बात से भगवान बड़े राजी होते हैं, बहुत राजी होते हैं, ये मान लो कैसी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया। मन से बचसार दृष्टि, मन से वचन से दृष्टि से जो कोई और इंद्रियों से ग्रहण में आवे वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, इसको मान लो सकती से बस भगवान ही भगवान है। सुनाएगा क्या तुम ही है, तुम ही है, जो कुछ है सो तुम ही है, तुम ही है, तुम ही है, जो कुछ है तुम ही है, तुम ही है, कुछ है तो तू ही है, तू ही है, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार, तू ही तिरिया तू भरतार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही सृष्टि विस्तार, तू ही सब वेदों का, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही बन गया है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, चमड़ा तू ही है, तू ही है,